tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I gol! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. 55 talii. Philips Ambilight. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Były wiceminister Michał Woś bez immunitetu. Decyzję w tej sprawie podjął Sejm. Na godne oferty mogą liczyć właściciele gruntów pod budowę CPK, mówił w Trójce pełnomocnik rządu do spraw inwestycji. Komentatorzy rozczarowani występem Joe Bidena w debacie z Donaldem Trumpem. Były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS, Michał Woś, bez immunitetu. Wniosek w tej sprawie został przegłosowany w Sejmie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w parlamencie. Agnieszko, co się wydarzyło i jak posłowie głosowali? No to rzeczywiście to głosowanie odbyło się dosłownie kilka minut temu, więc wszystko jest bardzo gorące. Teraz trwa kolejna debata i prace nad kolejnym punktem. Ja rozmawiałam jeszcze tuż przed tym głosowaniem z politykami i o skandalu i stalinowskich metodach wobec niewinnego człowieka mówił mi przed tym głosowaniem Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, partyjny kolega Michała Wosia z Suwerennej Polski. Uchylenie immunitetu Wosiowi dziś może mieć daleko idące konsekwencje w przyszłości, uważa Michał Wójcik. Za kilka lat ktoś, kto dzisiaj tutaj siedzi po stronie rządzących, prawdopodobnie będzie miał dokładnie taką samą sytuację. Jakiś tam zarzut 231, czyli przekroczenie uprawnień, bądź niedopełnienie obowiązków i broni się przed sądem przez kolejne kilka lat. Zupełnie inaczej sprawę widzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. To on ponad 6 lat temu, gdy był prezesem NIK, ujawniał nieprawidłowości przy zakupie Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Czekałem na taki moment, kiedy będzie można uczciwie to rozliczyć. Dzisiaj robimy w tym zakresie pierwszy krok, bo uchylenie immunitetu to możliwość tego, że sąd dokona oceny tego, czy ktoś popełnił, czy nie popełnił przestępstwo. Posłowie w niedługim czasie zapewne będą zajmować się też kolejnymi wnioskami o uchylenie immunitetów politykom z byłego obozu rządzącego. Mowa m.in. o byłym polityku, byłym wiceministrze Suwerennej Polski, panu Romanowskim. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję. 80% gruntów pod budowę lotniska w Baranowie może pochodzić z dobrowolnych wykupów. Tak szacuje pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W Trójce Maciej Lasek wskazał, że do tej pory wykupiono ponad 100 domów i 38% gruntów znajdujących się na terenie przyszłego portu. Podkreślił, że w ramach programu dobrowolnych wykupów właściciele nieruchomości otrzymają szerokie wsparcie od państwa. Nałożyłem na spółkę takie zobowiązanie, że mają w tym procesie przede wszystkim dawać godną ofertę dla mieszkańców, najlepsze możliwe warunki i również warunki na przeniesienie, warunki czasowe, takie, że spółka ma nie tylko dobrze zapłacić za to, ale również umożliwić znalezienie nowego miejsca, czy pomóc w znalezieniu nowego miejsca, zapewnić obsługę prawną, zapewnić, jeżeli to będzie koniecznie, obsługę psychologiczną. Z zapowiedzi rządu wynika, że lotnisko w Baranowie oraz pierwszy odcinek kolei dużych prędkości mają być gotowe w 2032 roku. Służby usunęły awarię zasilania w Kielcach. Przed 6:00 energii nie miało ponad 24 tysiące odbiorców. Nie działały też sygnalizatory świetlne. Wszystko przez awarię w głównym punkcie zasilającym Kielce Wschód, który jest w trakcie modernizacji, mówi rzeczniczka PGE Dystrybucja Ewa Wiatr. Doszło do uszkodzenia rozdzielnicy średniego napięcia, zlokalizowano przyczynę awarii, przystąpiono do naprawy uszkodzenia. Sukcesywnie przywracano zasilanie do wszystkich odbiorców, także na godzinę 8:00 już energia elektryczna powróciła do każdego. Służby ustalają dokładną przyczynę awarii. Rozczarowujące. Tak większość politycznych komentatorów w Stanach Zjednoczonych ocenia występ prezydenta USA w debacie ze swoim republikańskim rywalem Donaldem Trumpem. Wśród demokratów pojawiły się nawet głosy, że Joe Biden powinien wycofać się z wyborów i ustąpić miejsca innemu kandydatowi. Demokraci mieli nadzieję, że debata Bidena z Trumpem pozwoli rozwiać obawy wyborców co do wieku obecnego prezydenta i nada impet jego kampanii. Tak się jednak nie stało. Choć Biden odpowiadał merytorycznie na pytania, a chwilami energicznie atakował Trumpa, miał sporo potknięć słownych i mówił zachrypniętym, słabym głosem. Nawet zwolennicy Bidena są rozczarowani jego występem. Dziennik New York Times odnotował, że debata wywołała falę paniki wśród demokratów i wznowiła dyskusję na temat tego, czy w ogóle powinien być nominowany. Członkowie sztabu Bidena już w trakcie debaty zaczęli gorączkowo szukać usprawiedliwienia. Słaby występ prezydenta tłumaczyli m.in. przeziębieniem. Tłumaczenia doradców nie złagodziły jednak paniki. Jest gorzej niż większość ludzi sobie wyobrażała, mówiła była doradczyni Trumpa Lisa Faran Griffin, która obecnie sprzeciwia się jego ponownemu wyborowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę słońca. Miejscami deszcz oraz burza, a termometry wskażą od 25 stopni na północnym zachodzie do 32 w centrum. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Akcja w polu bramkowym! I gol! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Smartfon Realme C67. Aparat 108 megapikseli. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 888 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nowość! KFC Pizza Twisters! Zakręć wszystkimi smakami! KFC Pizza Twisters! Tylko teraz! Tylko w KFC! Barbara, patrz, patrz! Wielka wyprzedaż w Media Expert! Strzelam, strzelam! I 40 na 0% trafiłem! Ty to masz cele, Maria! A jak? I do września nie płacimy i RRSO 0%! Bo w Media Expert taniej masz! Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia na płatne jednodniowe warsztaty medialne. Poniedziałki w Polskim Radiu. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Lodówka Whirlpool o wysokości 189 cm z dualną Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z 4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 8 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabarz. Dzień dobry. I rozpoczynamy leniwie, wpływając na trójkową antenę senną łódką Dream Boat i Hiatus Coyote. To takie małe wprowadzenie do tego, co nas dzisiaj czeka w audycji Nowe w Piątek. Zaczynamy od nowego albumu, tego świetnego australijskiego składu. Płyta Love Heart Cheat Code ukazała się dzisiaj. Jest to 11 prawdziwych soulowo-jazzowych smaczków, wyśpiewanych bardzo charakterystycznym, jak zawsze ciekawie meandrującym pomiędzy dźwiękami głosem Nye Palm. Już od kilku miesięcy grupa Hiatus Coyote zapowiada ten album singlami. Pierwszym z nich był podobno utwór Everything is Beautiful, niepodobno na pewno, ukazał się w styczniu, którego tytuł początkowo brzmiał Berry Street Beautiful, a melodia tego utworu przyszła do Nye Palm po drzemce w mieszkaniu jej menadżera na Brooklynie. Take up all that space. So go ahead and try. Hope you know you. Hope you know you. Sunshine, rising, climbing, grinding through the hard times, growing, showing up like your star. Cause no matter where you stand today, I hope you know you are, hope you know you're worthy of that smile on your face. Know you're worthy, keep on flowing in your grace. Know you're worthy to take up all that space. So go ahead and clap your hands, you're worthy. Śmiech prawdziwej legendy świata soulu i muzyki gospel. Kto zna i pamięta zespół The Staple Singers, palec pod budkę, podpowiem, że to jest amerykański skład właśnie gospelowy głównie, działający od 1948 roku. A Mavis Staples, której głos słyszeliśmy przed chwilą, jest właściwie jedyną żyjącą członkinią tego składu. Obecnie 84-letnia, ale nadal z głosem. Jak dzwon, a utwór Worthy, który wybrzmiał nam na trójkowej antenie, to jest jej najnowszy, wydany kilka dni temu, singiel. No, przyznam, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Pozwolę sobie teraz przeskoczyć do nowości z Polski. Ciekawa jestem, kto z Państwa dostał dzisiaj alert RCM na swój telefon. Ja tak, z ostrzeżeniem przed burzami. Ja tylko odczytałam, zastosuję się oczywiście, ale na przykład Ofelia uczyniła z alertu RCB tytuł swojego nowego utworu i to bardzo dobrego utworu. To jest trochę powrót do tej gitarowej Ofelii z pierwszych płyt i w moim odczuciu jest to naprawdę fajny kierunek. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tym czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szykły bat. Myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty RCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie winno miał. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Te dwie panie współpracują ze sobą od wielu lat i jak słychać, ta współpraca układa się świetnie. Do tego stopnia, że postanowiły wydać wspólną epkę. Rosalie i Chloe Martini i Nie cierpię, nie. Taki jest tytuł tej epki, to wczorajsza premiera. Cztery nowe utwory, w tym jeden z Dawidem Podsiadło. Zresztą myślę, że nie musiałam podpowiadać, bo głos Dawida można rozpoznać właściwie po pierwszej nutce. Biały bez, to jest tytuł tej piosenki, w moim odczuciu najładniejszej kompozycji z tego czteropłytowego wydawnictwa, ale oczywiście zachęcam do przesłuchania, żeby to ocenić już samemu. Mieliśmy wątek soulowy, jazzowy, popowy, to czas na wątek gitarowy, trochę już rozpoczęty przez Ofelię, ale teraz gitary nieco mocniejsze, chociaż też bez przesady. Zauroczył mnie ten skład naprawdę bardzo mocno i ten album w całości, więc nie może go dzisiaj zabraknąć. Nowojorska grupa Bean Stellar, która swoją drogą w listopadzie zagra koncert w Warszawie. All in One z albumu Scream from New York. Books you read. Ależ oni mają fajną energię. Drifting Superstition i grupa Jade Harpins. Jeszcze mało znany skład z Londynu, ale 13 września wydają płytę, która no, może trochę tę sytuację odmieni. Przynajmniej ja mam taką nadzieję i mocno trzymam za to kciuki. A skoro już wybrzmiały nam takie indie-popowe klimaty, to będziemy kontynuować ten wątek, ale przeskoczymy z Londynu do Los Angeles, czyli kawałek mamy, i do jednej z najprzyjemniejszych premier tego tygodnia. Będzie można się trochę pobujać, potańczyć ze sprawą grupy Foster the People. Take Me Back. Dzień spacer po warszawskiej ulicy Dobrej z Robertem Cichym i Piotrem Ziołą. Dobra to jest kolejna muzyczna odsłona i zapowiedź konceptualnego albumu Spacer po Warszawie, który ukaże się 12 lipca i będzie opowieścią o różnych zakątkach stolicy, z różnych perspektyw i będą to przeróżne historie, które mogły się wydarzyć lub wcale nie. Piotr Zioła to jest jeden z artystów, którzy pojawili się na płycie, ale za całość odpowiada właśnie Robert Cichy, który jako producent postanowił zaprosić do współpracy przeróżnych muzyków. No to czekamy na całość. Jestem ciekawa, co ta płyta ze sobą przyniesie. A tak w temacie muzycznych współprac przed nami Max Brawura. Muzyk, który nazywa się, stoi za tym Maciek Wachowiak, zapowiada nową płytę i w ramach tej zapowiedzi podzielił się ze światem utworem Chwila z gościnnym udziałem Ptakowej, która początkowo miała robić w tym utworze tylko chórki. Ale sprawy potoczyły się zupełnie inaczej i tak oto jest zwiewna, rozmarzona ballada. Max Brawura, Ptakowa i Chwila. I hate it when you're mad. but little sense. Always running back, but I ain't no running back. Ain't no shame in that. I just wanna love you without ever holding back. I hate it when you're mad. Love, it doesn't last. Always running back, girl, I gotta run it back. Ain't no shame in that. I just wanna kiss you without ever holding back. I know she's in the Back i Still Woozy. Jeśli się Państwu podobało, to ja podpowiadam. Jest cała płyta. Ukazała się dzisiaj i takich przyjemnych, lekkich, letnich również dźwięków jest na niej naprawdę mnóstwo. Album Love Seat to jest 13 utworów i wydaje mi się, że ta płyta to jest w ogóle jedna z najlepszych opcji na wakacje, a do podróży samochodem to już w ogóle bardzo, bardzo miłe brzmienie. Dużo słońca dzisiaj na trójkowej antenie, dźwiękowo i brzmieniowo, więc dla kontrastu trochę zmienimy nastrój, żeby się dopasować do tego, co za oknem, bo chyba nam się trochę niebo zachmurzyło. Ten utwór z pewnością Państwo dobrze znają, bo to jest jeden z naprawdę bezapelacyjnych klasyków, chociaż w tej wersji wybrzmiewa na w programie trzecim po raz pierwszy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bokka i Teardrop. Love is ever. kultowy utwór grupy Massive Attack w nowej wersji, za którą stoi zespół Bocca. Teardrop to oczywiście za nami. W moim odczuciu bardzo dobrze brzmiący cover, który nadał tej kompozycji no jakiś taki jeszcze bardziej magiczny wymiar. Bardzo, bardzo ciekawe brzmienie. A przy okazji ten utwór zapowiada dwa wyjątkowe specjalne koncerty kwartetu, które odbędą się jesienią w Krakowie i w Warszawie oraz wspiera też tegoroczną trasę, podczas której Bocca wystąpi m.in. na Olsztyn Green Festival oraz powróci na koncerty w Czechach. Miałam kiedyś przyjemność uczestniczyć w jednym koncercie Bocci. Stało się to nieplanowanie, bo było to wydarzenie plenerowe, ale zatrzymałam się na długo i się po prostu nie mogłam oderwać. Naprawdę warto. Na zegarze 7,5 minuty do godziny 11, za moment serwis trójki, ale po serwisie oczywiście wracamy z nową muzyką. Ja tu będę jeszcze do godziny 12, ale zanim 11, no to elektronicznie, klubowo nam się zrobi. Subtract wypuścił w świat nowy utwór i jest to naprawdę prawdziwa taneczna perełka. Bet You Never. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w Mediamarkt. Łap gorące okazje. Depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem z 3 nasadkami do różnych obszarów ciała. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1939 zł. Teraz tylko 1599 zł. A żelazko Tefal o mocy 2900 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku dwa opakowania karmy Pedigree 12 kg w cenie jednego. Drugie opakowanie gratis. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 240 zł. Teraz dwupak za 119,99. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. RTV Euro AGD. Teraz 6 dni Eurookazji. Traf okazję spośród produktów objętych promocją. Tylko do środy. 65 cali. LG. Qnet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin sklepu.